doesn't show. And if someone feels the same about the simple song, oh, sometimes you can't hear them say, music gives you happiness or sadness, but it also heals your soul. De Bravo All-Stars hier aan het begin van de late avond. Let the music heal your soul. Ah, reparatie voor de ziel. En de muziek. De muziek moet dat dan doen. Ja, misschien met dit nummer wel, maar ik weet niet of muziek van Rammstein bijvoorbeeld dat kan realiseren. Nou ja, daar moet ik dan nog even over nadenken het komende uurtje. Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Maakt er gelijk een zooitje van, hè, aan het begin van de show. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan aan de slag. We hebben heerlijke muziek voor je meegenomen. Dus we vertroetelen je oortjes weer komende uur. Dus blijf bij ons. Wat hebben we in de show behalve heerlijke muziek? We gaan het hebben over servies. En dan niet servies, maar ser-vies. Vies servies. Hoe zit het eigenlijk? Nou ja, het is een heel bijzonder project. Eigenlijk echt goed voor ons allemaal, voor het milieu enzovoort. Hoe het zit, dat hoor je dus zo meteen in de show. Han van der Horst is ook van de partij vandaag. Weer met een nieuwe column. Stamppot in Driesland. En dat is een politiek van de daad. Wat is dat nu weer? Je hoort dat straks. En Villa Joep heeft bijna een ton binnengehaald. Dat is niet verkeerd voor dat prachtige doel. Wat doet Villa Joep? Je hoort het zo meteen. Hier allemaal in De Late Avond. Amy, informatie hoor je hier in De Late Avond. Incompatible, it don't matter though, 'cause someone's bound to hear my cry. Speak out if you do, you're not easy to find. Is it possible, Mr. Lovable, is already in my life, right in front of me, or maybe you're in disguise? Never end. How do I find the perfect fit? There's enough for everyone. De mooiste muziek hoor je hier bij jouw lokale omroep. Natuurlijk vandaag in De Late Avond. Rudy Bennett, Amy uit 1967 en Natasha Bedingfield met Soulmate. We gaan het hebben over iets heel bijzonders. We gaan het hebben over servies, maar niet zomaar servies, maar ser-vies. Servies goed gemaakt met een glazuur van fijnstof. U weet wel, dat wordt uitgestoten door auto's, vliegtuigen, schepen en de industrie. Binnenkort gaat men oogsten, fijnstof oogsten. Hoe zit dat? Ik ga dat bespreken met Annemarie Pissaar. Zij is van ser-vies.nl. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Pissaar, wat is dat, servies? Servies is een servies en het is letterlijk een vies servies. Want het is gekleurd met het fijnstof van Rotterdam. En dat is eigenlijk de vieze lucht die we in Rotterdam inademen. En het is ooit ontstaan een aantal jaar geleden met de gedachte van hoe kunnen we die lucht van Rotterdam verbeteren met ons eigen gedrag, terwijl we het eigenlijk helemaal niet zien. Het is zo ontzettend onzichtbaar. Dus eigenlijk met de stof die overal vandaan komt uit auto's, brommers, vliegtuigen, de industrie, die fijnstof gaan jullie verzamelen en maken daar wat van? Ja, die fijnstof van al die, van met name verkeer, die verzamelen we. Dus die poetsen we op, dus we noemen dat oogsten, op verschillende vieze locaties in Rotterdam. En dan krijg je een poeder en dat poeder gebruiken we als glazuur, als grondstof om het servies mee te kleuren. Waarom doen jullie dit? Ja, we doen het eigenlijk omdat die vieze lucht van Rotterdam, het kan veel beter en het is nog lang niet goed genoeg en het is niet goed voor onze gezondheid. En het idioot is dat we dat zelf doen met ons eigen gedrag. Dus wij pakken zelf die auto, maar we kopen ook zelf zo ontzettend veel spullen die met hier in de haven, merk je dat ook, die met grote containers schepen worden aangevoerd. En daar komt ook heel veel viezigheid vanaf. Ja, nu is fijnstof schadelijk. Er wordt door longartsen verteld dat het ook een oorzaak kan zijn van ernstige aandoeningen aan de longen. Waarom gaan jullie dat dan oogsten? Is dat niet gevaarlijk? Ja, nou, het oogst op zich is niet zo heel gevaarlijk. Je moet wel wat veiligheidsdingen in acht nemen. Dus je moet handschoenen dragen en je moet... We dragen wel mondkapjes, maar eigenlijk wat wij oogsten is de aanslag. Dus die hele kleine deeltjes, die zweven in de lucht. En op een gegeven moment slaan ze neer en dan worden ze wat klonteren ze samen. En dan zijn ze wat groter en is het grofstof. Dus dat wat wij gebruiken is minder gevaarlijk eigenlijk dan dat wat er in die lucht zit. En met name omdat die deeltjes zo ontzettend klein zijn, komen ze dus echt in de uiteinden van onze longen terecht. Maar komen ze daardoor ook in de bloedbaan en worden er ook heel veel hart- en vaatziekten mee in verband gebracht. En nog veel meer andere ziektes zoals Alzheimer, omdat daar moet nog veel meer onderzoek naar gedaan worden. Omdat die deeltjes zo klein zijn. Maar ja, dus voor ons is het ook zo niet gevaarlijk, maar het inademen van die fijnstof wel. Hoe zie ik dat voor me, dat oogsten? Hoe gaan jullie dan te werk? We hebben tot nu toe een aantal keren het zelf gedaan. En we hebben nu een aantal methodes ontwikkeld. Dus het is echt een heel innovatief proces is het uiteindelijk. En in het begin gingen we echt met een natte doek de tegeltjes schoonmaken. Met name onder viaducten. En nu willen we in het voorjaar in de 4 windstreken van Rotterdam gaan oogsten met mensen. Wat gebeurt er met de fijnstof? Je hebt fijnstof verzameld. Ik zag op jullie website dat dat een zwart goedje is. Ja, je hebt heel wat nodig om er iets van te maken, denk ik dan. Wat maken jullie ervan? Ja, wij maken dus nu een heel servies. Wij maken er glazuur van. En we zijn het heel erg gaan vertalen naar jagen ademen. Dus je hebt inderdaad wel wat fijnstof nodig. En zo hebben we bijvoorbeeld 1 gram. Dat is precies de hoeveelheid die je in 10 jaar in Rotterdam inademt. En zo hebben we een set van 5 gemaakt van 5 kleuren. Dus van 10, 25, 45, 65 en 85 jaar adem in Rotterdam. Dus 85 is je hele leven. En die ziet er ook echt pikzwart uit. Dus zo proberen we eigenlijk die luchtkwaliteit van Rotterdam te vangen in een servies. Ja, we zijn gaan uitrekenen samen met het DCMR hoeveel die 1 gram is. En proberen dat in een actief getal om te zetten. Je zegt 1 gram fijnstof, maar hoeveel is dat eigenlijk? Het is uiteindelijk de uitstoot van een gemiddeld autogebruik per Rotterdammer in 5 dagen. Maar het is ook het kopen van 7 koffiekoppen die met een containerschip vervoerd zijn van Shanghai naar onze havenstad Rotterdam. Kun je er wat mee met dat servies? Ja, je kunt er gewoon van eten en dan kunt het in de afwasmachine stoppen en het is gewoon een gebruiksgoed. Nu gaan jullie binnenkort oogsten en jullie hebben een handje hulp nodig, begrijp ik. Ja, iedereen is welkom om zich aan te melden en dat kun je doen via de oogsten@servies.nl. Maar je kunt ook naar onze website kijken en daar staat ook hoe je je kunt aanmelden. Dus we gaan in die 4 windstreken van Rotterdam gaan we samen met ongeveer 15 mensen gaan we oogsten. Is het voor de verkoop te doen of is het gewoon een statement? Willen we het wel verkopen, maar het gaat dus eigenlijk meer om het statement. Goed, nu denk je bij jezelf, mijn hemel, wat is dat servies? Waar kunnen mensen meer informatie vinden? Ja, op www.ser-vies.nl. En daar kun je ook eventueel aanmelden om mee te helpen oogsten. Ja, daar kun je ook daar kun je in ieder geval alle informatie vinden. Maar je kunt ook gewoon een mailtje sturen naar oogsten@ser-vies.nl. Annemarie Piska van ser-vies.nl. Dankjewel. Dankjewel. Goeie avond. La vie repart. Tot middernacht, de late avond. Yeah. van de meest verrukkelijke tracks van Don Henley. Hier in de late avond. The Heart of the Matter. Pierre Barrault en Nicole Croisille hoorde je ervoor. Ze zong over de jongens en de meisjes. Natuurlijk. Zometeen over enkele minuten is het tijd voor de column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over Stamppot in Dirksland. Nou, wat dat weer te betekenen heeft, dat hoor je zo meteen in de show. Hier in de late avond. Mooie beloftes van Lisa Lois. Hier was ze met een prachtig nummer uit 2010 alweer. Promises, promises. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Dit, lieve mens, is een tijd van splijting en wantrouwen. Terwijl de uilen akelig roepen in de nacht. Via een meldpunt worden lijsten opgesteld van mensen die de verkeerde dingen zeggen. De burgemeester van Krimpen aan de IJssel moest in de raad verantwoording afleggen over de aard van de boeken die hij op zijn Facebookpagina ter lezing had aanbevolen. In zo'n sfeer is het belangrijk dat er daden worden gesteld. Daden die laten zien dat ons land en ons volk niet zijn wat de Twitter- en de Facebook-fanatici ons willen laten geloven. Wat de hardliners op de televisie ons verzekeren. En wat ome Jan onderstreept als het alcohol op een verjaardagsfeest verkeerd bij hem is gevallen. Ik zeg niet, er zijn andere woorden nodig. Dat is ook zo, maar daar wil ik het nu niet over hebben. Het gaat me om daden. We hebben een politiek van de daad nodig. Laat het schelden, het beschuldigen, het verwijten achterwege. Ga over tot de politiek van de daad. Deze dagen bericht het Eilandennieuws, roemrucht nieuwsblad op Goeree-Overflakke, over zo'n daad. In de dorpen waar deze krant gelezen wordt, ver weg op een eiland waar de waanwijze stadsbewoners hun schouders graag over ophalen, weet men vaak nog beter waar Nederland voor bedoeld is dan elders. Er is daar iets blijven hangen van de oude idealen van gewetensvrijheid en gemeenschapszin die elders door de moderniteit en de ruzies tussen bevolkingsgroepen en door politieke oplichters worden overgestemd. Ook op Goeree-Overflakke hebben zich Syrische vluchtelingen gevestigd. Ze kregen hulp van een lokale organisatie met een naam die ik lang las als Mi Mekaor. Zeker een woord uit een Afrikaanse taal met een mooie betekenis, dacht ik, gesuggereerd door een gepensioneerde zendeling of zo. Tot het in een flits tot me doordrong dat dit Flakkees moest zijn voor met mekaar. Dat je moest zeggen Mi Mekore of zo. De Flakkeese luisteraars moeten het me maar niet kwalijk nemen als ik hun taal verhaspel en verkeerd uitspreek. Hoe dan ook, onder auspiciën van deze vereniging verschenen 190 gasten in de Victoria Hall te Drexland om daar aan te zitten aan een grote Hollandse stampottenmaaltijd. De ene helft geboren en getogen op de eilanden, de andere helft vluchtelingen. Ze aten, aldus het Eilandennieuws, stampotten van boerenkool, zuurkool en andijvie met daarnaast een moderner gerecht gebaseerd op blauwe spruitjes. Dit alles werd, let goed op, bereid door Houssam Karkas en zijn echtgenoten die 3 jaar geleden aan de hel in Syrië ontsnapten om op Flakke een veilig en ongetwijfeld ook rustig onderkomen te vinden. Het was niet de eerste keer dat ze zo'n maaltijd aanrichtten. Meneer en mevrouw Karkas hadden eerder een even groot gezelschap kennis laten maken met de Syrische keuken. Dat zal ongetwijfeld goed bevallen zijn. Sinds een jaar of zo hebben wij bij ons in de stad een echt Syrisch restaurant. En geloof me, ze weten daar wat lekker is. Dus, daar in Dirksland zetten ze grote diners op samen met nieuwkomers. De ene keer uitheemse, de andere keer Hollandse kost. En in Syrië weet ze allebei te koken. Dit zijn het soort daden dat niet alleen in Drexland, maar in heel Nederland worden gesteld. Zij vertegenwoordigen allemaal op hun eigen manier Nederland zoals de meeste Nederlanders willen dat het is en blijft. Een samenleving waar we elk het zijne gunnen, waar we nu en dan samen aan tafel gaan en we in goed overleg er altijd wel op de een of andere manier ongeveer uitkomen. Wij waarderen onze spruitjes, maar eten ook graag buitenlandse gerechten. En dat bepaalt ons levensstijl. Dat is onze vaderlandsliefde. Dat is waarom we trots zijn op Nederland. Dat is wat we van onze voorouders hebben geleerd. We zijn plaatselijk en we zijn tegelijkertijd werelds. Het is tijd voor een politiek van de daad. In Dirksland hebben ze daar een prachtig voorbeeld van gegeven. Ja, kalverliefde was het wel, misschien zelfs min of meer een spel dat werd gespeeld. En met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas of liep je door het hoge gras buiten de stad. Onhandig mompelde je wat. Onhandig fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar thuis. Dan zei ze, mam, mag hij straks ook een boterham? Ze zeiden dat je met haar ging,

Let's leave the world we know behind us. We walk away, dumb lovers. Two fools in love. It's no crime that needs our time defending. Just a case of love that's never ending. Two fools in love. Gary Brooker samen met Laurie Spee. Tja, Two Fools in Love. Robert Long ervoor met Kalverliefde. Oh ja, Gary Brooker. Je kent hem natuurlijk van The Whiter Shade of Pale. Een van de grootste hits ever. En je hoort hem hier dus in de show. Zometeen gaan we het hebben over Villa Joep. Die heeft uit de actie Spin for Life een flink bedrag gekregen. Ja, hoe dat zit hoor je zo meteen na Randy Crawford en People Alone. Exactly where you're going. If you leave me behind, then everything on your mind will turn to pictures of the world we might have been. People alone may go very fast, but maybe not so fast. Een van de vier of vijf grote hits van Randy Crawford. People Alone. In de late avond, nog maar eens in de herhaling dan, hè. Gaan we het hebben over Villa Joep en een geweldig bedrag dat ze hebben gekregen uit Spin for Life. Daarover gaat in gesprek onze Herman de Bruin. Villa Joep heeft weer veel geld opgehaald. En ik heb een trotse Jan de Witte, denk ik, aan de telefoon. Hij is drijvende kracht achter Villa Joep. En ik denk wel tevreden, Jan. Ja, niet alleen namens Villa Joep, maar ook namens het spinning event zelf. Mm-hmm. Want dat organiseert het natuurlijk. En dan is Villa Joep ons bijzondere doel. Ja. Wat we sinds 2006 al voorzien van de gelden die wij voor hen kunnen inzamelen. Ja, en als je dan kijkt wat wij dit jaar ook weer ervaren hebben. Het evenement voelde relaxter aan qua spanningen die wel eens kunnen ontstaan. Maar laat ik zeggen, de beleving die was weer een tandje hoger. Het was echt super, super, super. Ruim 700 deelnemers, 180 fietsen en er moest de hele dag getrapt worden. Van 8 uur 's morgens met een, wat ik dan wel gebruikelijk doe, is een soort bijzondere opening. Mm-hmm. Nu was het ook weer het aansteken van een aantal kaarsen. We hadden Wisset Groenendijk bereid gevonden. Ja. Niet om te komen, want daar was deze keer kon hij dat niet vanwege zijn schema. Maar wij zijn een keer bij hem op bezoek geweest en hebben een soort videoopname gemaakt. Ja, een videoboodschap. Voor het slot. Ja. Ja, een videoboodschap gedaan. Ja, die paste perfect in. En Jan van Asselt, die zich uit de dagelijkse werkgroep heeft teruggetrokken. Die heeft de ziekte van Parkinson en die kan zijn energie in deze fase voor heel veel andere dingen inzetten. En die hebben we bereid gevonden om het startschot te geven. En met gebruik maken nog van een aantal mooie woorden die voor Jan zeer, zeer terecht zijn. Ja, ja. Hij is dus wel een van de bruggenbouwers. Ja, dat heeft een mooi resultaat opgeleverd. En alles bij elkaar, ben je er heel tevreden over. Hoeveel is het resultaat geworden uiteindelijk? 96.800. Dus de afgelopen jaren zaten we iedere keer net boven een ton. Nu voor het eerst sinds jaren onder een ton. Ja. Maar ja, we gebruiken het feit van het is bij een ton, dus het woord ton zit erin. Laten we het daar maar vanuit gaan. Ja, je moet er toch wat ermee, hè? Dat is ook zo. Maar het is een prachtig bedrag. En jullie zijn al 13 jaar ermee bezig. Dan heb je in totaal toch wel heel wat opgehaald. Ja, ruim 1,3, 1,4 miljoen. Ja. En dat alles bij één gebracht door één sportschool. Ja, dat is wel heel bijzonder. En dat ze het zo lang volhouden ook. Ja, dat is een kwestie van dat je op het moment dat je opstaat en denkt van ja, stel dat we vandaag van het jaar niets doen. Ja, dan omdat je al die jaren natuurlijk al gemiddeld een ton hebt opgebracht, dan scheelt dat voor die Villa Joep €100.000 aan inkomsten. Ja. Ja, dat is toch wel een dingetje wat in je hoofd gaat zitten. Dat kan ik me voorstellen, ja. Maar even voor de duidelijkheid, Villa Joep, dat is een goed doel. Even heel kort, paar zinnen. Het is een vorm van kinderkanker, neuroblastoom. Mm-hmm. Waarbij geplaagd wordt via onderzoek op termijn de wereld uit te krijgen, want dat is de doelstelling. Ja. En dat is een hele agressieve, maar ook een hele complexe vorm van kinderkanker die zich in het embryonale stadium ontwikkelt. Mm-hmm. Het gaat om voor Nederland op 25 tot 30 kindjes per jaar. Daarvan is het overlevingspercentage maar 30%. En daar wordt naast de onderzoek naar gedaan om uit te vinden hoe je dat kunt behandelen. Als je dat afzet, dat er 500 kinderen op jaarbasis in Nederland een diagnose kinderkanker krijgen. En daar de overlevingspercentages zich verhouden tussen 70% en 80%. Ja, dan is er natuurlijk voor Villa Joep nog heel veel te winnen. Er is nog heel veel te winnen en jullie gaan nog even door met geld verzamelen daarvoor. Maar even terug naar het evenement. Als mensen dat later nog een keer willen beleven, dan kan dat, hè? Want er wordt een mooie compilatie gemaakt. Ja, vandaag hebben we de bedankt het nieuwsbrief uitgestuurd. En daar hebben we een opname van een van de onderzoekers bij aangesloten. Het is best interessant om daar eens naar te luisteren hoe een onderzoeker kijkt naar zijn eigen werk, maar ook dat in relatie tot Villa Joep. Mm-hmm. En over 3 weken dan heeft Richard van de Toren, die bij het Grafisch Lyceum werkt en dus in hobbytijd dit soort zaken allemaal doet. Hij heeft van de 8 uur die gespind is een compilatie gaat maken van een aantal minuten. En daar zitten echt de hoogtepunten in. Ja. Ik denk dat 3 minuten te weinig is, maar dat wordt weer echt fantastisch. Dan krijg je wel een beeld van hoe het geweest is. Dit jaar weer. Bij de Spirit Spin for Life. Als mensen meer willen weten, je noemde al even dat de website ook allerlei informatie geeft. Noem even nog de website. De website van Villa Joep, want dat is natuurlijk waar het uiteindelijk ook het hele jaar aan fondsenwerving door moet gaan. Dat is www.villajoep.nl. Ja. En daar wil ik graag bij aansluiten dat in de brief van vandaag ook staat dat alle grote partners die wij mogen inzetten hun akkoord al hebben gegeven voor volgend jaar. Jan de Witte, drijvende kracht achter Villa Joep. Dank dat je even aan de telefoon wilde komen. En heel veel succes met het vervolg. En zeker ook met volgend jaar. Maar daar horen we vast nog wel meer van. It's true. That all that you know is all that you are. You said that it's all that you want and more. Fuck off and pour another drink. Tell me what you think. You know that I'm too drunk to talk right now. You put your cigarette out on my face, so beautiful. Please, woman, don't break your back for me. I'll put you out of your misery. Tell me that it's all okay. I've been waiting on it so. Me and tell me all the things that you have against me. Every time we make up, the truth is fading. Everybody's blind when the view's amazing. Damn, who are we right now? Can we have a little conversation? Figure it out with no intoxication. We carry on, what is our motivation? We're never wrong, how the hell we gonna make it? Maybe we're used to this. Tell me, what are we to do? It's like we only play to lose. Chase the pain with an excuse. I love that shit and so do you. But don't break your back for me. I'll put you out of your misery. Tell me that it's all okay. I've been waiting on it so. Single Stay. Hier aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Wat is de tijd alweer snel gegaan. Prachtige muziek en natuurlijk leuke onderwerpen die morgen weer terugkomen. Niet dezelfde onderwerpen, maar natuurlijk andere. Morgen zit hier Bert de Wolf. En hij maakte dan weer zijn keuze uit de regionale onderwerpen. Ik dank je weer voor je aandacht vandaag. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot besluit zometeen The Scorpions en Send Me an Angel. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Check intussen onze website als je toch even niks te doen hebt. www.delateavond.nl. Daar vind je al het regionale nieuws bij elkaar. En dat niet alleen. Je leest ook iedere dag wat we te doen hebben in de show. Maar dat kun je ook vinden op LinkedIn, Twitter en Facebook. Wise men said, just walk this way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes.